الباب الثاني عشر ومئتان باب فضل قيام الليل رات کے قیام کی فضیلت کا بیان ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا اللہ تعالی نے فرمایا اور رات کے کچھ حصے میں نماز تہجد ادا کر، یہ تیرے لیے ایک زائد عمل ہے، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو قیامت کے دن مقام محمود پر کھڑا کرے گا۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ان کے یعنی اہل ایمان کے پہلو ان کے بستروں سے دور رہتے ہیں۔ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون اور فرمایا وہ یعنی اہل ایمان و تقوی دنیا میں رات کو کم ہی سویا کرتے تھے۔ وعن عائشة رضی اللہ عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه فقلت له لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا متفق عليه وعن المغيرة بن شعبة نحوه متفق عليه حضرت عائشة رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنا قیام فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک پھٹ جاتے۔ میں نے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول، آپ کیوں اتنی مشقت برداشت فرماتے ہیں جبکہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ بھی بخش دیے گئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ بخاری و مسلم۔ وعن علی رضی اللہ عنہ أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة ليلى فقال ألا تصليان؟ متفق عليه، طرقه أتاه ليلى۔ حضرت علي رضي الله عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم ان کے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس رات کو تشریف لائے تو فرمایا کیا تم تہجد کی نماز نہیں پڑھتے؟ بخاری و مسلم۔ وعن سالم بن عبد اللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہم عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، قال سالم فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا، متفق عليه۔ حضرت سالم بن عبد الله بن عمر بن خطاب رضي الله عنه اپنے باپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ اچھا آدمی ہے، اگر یہ رات کو نماز پڑھتا۔ حضرت سالم کہتے ہیں کہ اس کے بعد میرے والد عبداللہ رات کو بہت کم سوتے تھے۔ بخاری و مسلم۔ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل، متفق عليه۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، تو فلاں شخص کی طرح نہ ہونا، وہ رات کو قیام کرتا تھا، پھر اس نے رات کو عبادت کے لیے اٹھنا چھوڑ دیا۔ بخاری و مسلم۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، أو قال في أذنه، متفق عليه۔ حضرت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا ذکر کیا گیا کہ وہ رات کو صبح ہونے تک سویا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ آدمی ہے جس کے کانوں میں، یا فرمایا کان میں، شیطان نے پیشاب کر دیا ہے۔ بخاری و مسلم۔ وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله تعالى إن حلت عقدة، فإن توضأ حلت عقدة، فإن صلى إن حلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، متفق عليه، قافية الرأس آخره۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان تم میں سے ہر ایک کی گدی پر جب وہ سوتا ہے 3 گرہیں لگا دیتا ہے، ہر گرہ پر وہ منتر پڑھتا یعنی افسوں پھونکتا ہے، تیرے لیے رات بہت لمبی ہے، پس خوب سو، اگر وہ بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر وہ وضو بھی کر لے تو ایک گرہ اور کھل جاتی ہے، پھر اگر اس نے نماز بھی پڑھی تو تمام گرہیں کھل جاتی ہیں، اور وہ صبح اس حال میں کرتا ہے کہ وہ حشاش بشاش اور پاکیزہ نفس ہوتا ہے، ورنہ اس کی صبح اس حال میں ہوتی ہے کہ وہ خبیث النفس اور سست ہوتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ وعن عبد الله بن سلام رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخل الجنة بسلام، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، سلام کو پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، اور رات کو نماز پڑھو جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں، اس طرح تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شهر اللہ المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، رواه مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز رات کی نماز ہے۔ مسلم۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة۔ متفق عليه۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کی نماز دو دو رکعت ہے، چنانچہ جب تجھے صبح صادق کا اندیشہ ہو تو ایک رکعت کے ساتھ وتر بنا لے، یعنی ایک رکعت وتر پڑھ لے۔ بخاری و مسلم۔ وعنه رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة۔ متفق عليه۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ہی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دو دو رکعت ادا فرماتے اور ایک رکعت وتر پڑھتے۔ بخاری و مسلم۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يفطر من الشهر حتى نظن ألا يصوم منه ويصوم حتى نظن ألا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته۔ رواه البخاري۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے میں تو اس طرح روزہ رکھنا چھوڑ دیتے کہ ہم گمان کرتے کہ اس مہینے میں آپ روزہ رکھیں گے ہی نہیں، اور کبھی ایسے روزہ رکھتے کہ ہم گمان کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کوئی روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں، اور اسی طرح آپ کا حال یہ تھا کہ اگر تم چاہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں تو تم پڑھتے ہوئے دیکھ لیتے، اور اگر تم چاہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سویا ہوا دیکھیں تو سویا ہوا دیکھ لیتے۔ بخاری۔ وعن عائشة رضی اللہ عنہا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، تعني في الليل، يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع 2 ركعة قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة۔ رواه البخاري۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 11 ركعة پڑھا کرتے تھے، اس سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی مراد رات کی نماز ہے، اپنا سر اٹھانے سے پہلے اتنا لمبا سجدہ کرتے کہ جتنی دیر میں تم میں سے ایک آدمی 50 آیتیں پڑھ لے، اور فجر کی نماز سے پہلے 2 ركعة پڑھتے، پھر اپنی دائیں کروٹ لیٹ جاتے، یہاں تک کہ آپ کے پاس نماز کی منادی کرنے والا آتا۔ بخاری۔ وعنها رضی اللہ عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. فقلت يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. متفق عليه. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں تہجد 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے، پہلے 4 رکعت پڑھتے، پس نہ پوچھو کہ وہ کتنی حسین اور کتنی لمبی ہوتی تھیں، پھر 4 رکعت پڑھتے، پس ان کے حسن اور لمبائی کے بارے میں مت پوچھو، پھر 3 رکعت وتر پڑھتے۔ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول، کیا وتر پڑھنے سے پہلے آپ سوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے عائشہ، تحقیق میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ بخاری و مسلم۔ وعنها رضی اللہ عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام أول الليل ويقوم آخره فيصلي. متفق عليه. حضرت عائشة رضي الله عنها سے روایت ہے کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم رات کے پہلے حصے میں سو جاتے تھے اور رات کے آخری حصے میں اٹھتے اور نماز پڑھتے. بخاري ومسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قيل: ما هممت؟ قال: هممت أن أجلس وأدعى. متفق عليه. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر کھڑے رہے، یہاں تک کہ میں نے ایک برے کام کا ارادہ کیا. ان سے پوچھا گیا: آپ نے کس چیز کا ارادہ کیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا: میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ میں بیٹھ جاؤں اور آپ کو چھوڑ دوں. بخاری و مسلم. وعن حذیفة رضی اللہ عنہ قال: صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلة فافتتح البقرة فقلت: يركع عند 100، ثم مضى فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا. إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم. فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى. فكان سجوده قريبا من قيامه. رواه مسلم. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، تو آپ نے سورہ بقرہ پڑھنی شروع کر دی۔ میں نے دل میں کہا، 100 آیتوں پر آپ رکوع فرمائیں گے، لیکن آپ نے تلاوت جاری رکھی۔ میں نے خیال کیا کہ آپ یہ سورت پوری رکعت یعنی نماز کی 2 رکعتوں میں ختم فرمائیں گے، لیکن آپ نے تلاوت جاری رکھی۔ پھر میں نے خیال کیا کہ آپ اس کے ساتھ سورت ختم کر کے رکوع کریں گے، لیکن آپ نے سورہ نساء پڑھنی شروع کر دی اور وہ ساری پڑھ لی۔ پھر آپ نے سورہ آل عمران کی تلاوت شروع فرما دی اور وہ بھی ساری پڑھ گئے۔ آپ ٹھہر ٹھہر کر تلاوت فرماتے، جب آپ ایسی آیت کے پاس سے گزرتے جس میں تسبیح کا ذکر ہوتا تو آپ اللہ کی تسبیح کرتے، اور جب کسی سوال والی آیت کے پاس سے گزرتے تو اللہ سے سوال کرتے، اور جب کسی پناہ مانگنے والی آیت سے گزرتے تو پناہ طلب کرتے۔ پھر آپ نے رکوع کیا اور پڑھتے رہے سبحان ربی العظیم۔ آپ کا رکوع بھی آپ کے قیام کے برابر تھا۔ پھر آپ نے رکوع سے سر اٹھایا اور فرمایا، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد۔ پھر آپ دیر تک کھڑے رہے، تقریباً اتنا جتنا آپ نے رکوع فرمایا تھا۔ پھر آپ نے سجدہ کیا اور اس میں فرمایا، سبحان ربی الاعلی، اور آپ کا سجدہ بھی آپ کے قیام کے برابر تھا۔ مسلم۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أي الصلاة أفضل؟ قال طول القنوت، رواه مسلم۔ المراد بالقنوت القيام۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، کون سی نماز افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لمبے قیام والی نماز۔ مسلم۔ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما، متفق عليه۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب نماز حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز ہے، اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب روزہ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ وہ آدھی رات سوتے تھے، اس کے تیسرے حصے میں عبادت کے لیے اٹھ جاتے، اور اس کے چھٹے حصے میں پھر سو جاتے، اور ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن چھوڑ دیتے، یعنی روزہ نہ رکھتے۔ بخاري ومسلم۔ وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة، رواه مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، رات میں ایک گھڑی یعنی لمحہ ہے، جس مسلمان آدمی کو وہ میسر آ جائے وہ اس میں دنیا اور آخرت کے معاملے میں کسی بھلائی کا سوال کرے تو اللہ تعالی اسے ضرور عطا فرما دیتا ہے، اور یہ گھڑی ہر رات کو ہوتی ہے۔ مسلم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قام احدكم من الليل فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين، رواه مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص رات کو عبادت کے لیے کھڑا ہو تو وہ نماز کا آغاز دو مختصر رکعتوں سے کرے۔ مسلم۔ وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من الليل افتتح صلاته برکعتین خفیفتین، رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو قیام فرماتے تو اپنی نماز یعنی تہجد کا آغاز دو مختصر رکعتوں سے فرماتے تھے۔ مسلم۔ وعنها رضی اللہ عنہا قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة، رواه مسلم۔ حضرت عائشة رضي الله عنها هي سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درد یا کسی اور وجہ سے رات کی نماز چھوٹ جاتی تو آپ دن کو 12 رکعتیں ادا فرماتے۔ وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نام عن حزبه او عن شیء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل، رواه مسلم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مقررہ وظیفے یا اسی قسم کی کسی چیز سے سویا رہ جائے پس وہ اسے فجر اور ظہر کی نماز کے درمیان پڑھ لے تو اس کے لیے لکھا جاتا ہے گویا کہ اس نے وہ رات ہی کو پڑھا ہے۔ مسلم۔ وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء، رواه ابو داود باسناد صحیح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی اس شخص پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرے اور نماز پڑھے اور اپنی بیوی کو بھی بیدار کرے، اگر وہ انکار کرے تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے ماریں۔ اللہ تعالی اس عورت پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھ کر عبادت کرے اور نماز پڑھے اور اپنے خاوند کو بھی جگائے، اگر وہ انکار کرے تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ اسے ابو داؤد نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ وعن أبي سعيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرات. رواه أبو داود بإسناد صحيح. حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی رات کو اپنے گھر والوں کو بیدار کرے اور دونوں نماز پڑھیں، یا راوی کو شک ہے بیک وقت دو رکعتیں پڑھیں، تو ان دونوں کو ذاکرین اور ذاکرات یعنی بہت زیادہ ذکر کرنے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اسے ابو داؤد نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ وعن عائشة رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا نعس احدکم فی الصلاة فلیرقد حتی یذهب عنہ النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. متفق عليه۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی شخص کو نماز میں اونگ آئے تو اسے چاہیے کہ وہ سو جائے یہاں تک کہ اس سے اس کی نیند چلی جائے، کیونکہ جب تم میں سے کوئی اونگتا ہوا نماز پڑھتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ استغفار کرنے کی بجائے وہ اپنے آپ کو گالی دینے لگے۔ بخاری و مسلم۔ وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع۔ رواه مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص رات کو عبادت کے لیے کھڑا ہو اور قرآن کا پڑھنا غلبہ نیند کی وجہ سے اس کی زبان پر مشکل ہو رہا ہو اور اس کو کوئی علم نہ ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ لیٹ جائے یعنی تھوڑی دیر سو لے۔ مسلم۔